Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Valerie! Mark Ronson, eller Amy Winehouse da, som hun egentlig heter. Neida, ja, Amy Winehouse og Mark Ronson. Nei, nå har vi sittet og drukket tullekaffe hele morgendag. Jeg anbefaler alle som hører på dette programmet til å ta seg en kopp tullekaffe og bli med på tullekjøret frem til klokka blir 12. Jeg vet at kanskje ikke alle har tid til det, altså, men ha oss litt i bakgrunnen, selv om vi ikke er i bakgrunns radioprogram. Hei, Tore Sagen! Hallo! Hallo, hvordan går det med teknikken? Ja, det ordner seg jo selvfølgelig til slutt, ja. Men man skal jo være litt forsiktig når man holder på med såpass dyrt utstyr som vi gjør her. Ja, vi har kanskje et av de dyreste radiostudioene i NRK, faktisk. Det er veldig kompakt, det er veldig mye data og mye ledninger og spaker. Og, ja, det er veldig. Veldig mye mikrofoner. Mm. Så bra, du har kontroll på det hele, Tore. Mer eller mindre. Kjempebra, flott, helt upåklagelig. Bjarte Paul. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, går det bra? Det går kjempefint. Ja. Ja, det gjør det. Ja. Er det noe mer du vil jeg skal si? Ja. Er det rar lyd på meg i dag? Eller ja, det er rar lyd på hele gjengen i dag. Ja, er det det? Ja, det, ja. Mm. Faktisk. Det er tydelig at teknikken ikke er dyr nok, da. Nei, ja. Det kunne vært enda litt dyrere. Slengt på 10 000 kroner til, så hadde vi fått overlatt lyd i mikrofonen i dag også. Men dette er mulig du som hører på ikke merker dette, men for oss som sitter her med våre høretelefoner, så er det litt rar lyd. Mm. Skal være litt forsiktig med å si høretelefoner i vårt program? Fordi folk ikke vet hva det er. Ja. Og vi skal være veldig forsiktige med å bruke terminologi og tekniske uttrykk som folk kanskje ikke vet hva er. Høretelefoner, altså noe, en slags høytalere da, som man fester til kraniet. Ja, bare det er bittesmå da, mye mindre enn en høytalere som folk flest forbinder med høytalere. Jo da. Amerke Sony. Ja, det er lov å si det. Det er lov å si. Profesjonelt lydlytteutstyr. Mm. Ja. Radioresepsjonen i dag skal inneholde innslag, spalter, poster. Du skal blant annet ha en parodi i dag, Kjøstheim. Ja. På en kvinne. Parodi på en kvinne? Parodi på en kvinne, ja. Mm. I dag tror jeg ikke det blir imitasjon, men en parodi. Ok, det er bra. Blir det ordentlig skøy, liksom? Nei, det blir lettbeint. Lettbeint skøy, da? Ja, lettbeint skøy, ja. Så bra. Vi skal ikke si noe mer om hvem denne kvinnen er. Nei. La oss prøve å gjette litt. Hun er fra Rogaland. Ja. Ja, ok. Er det Pia Kjelta? Nei. Jeg synes det er litt juks, ja, å parodiere noen som er fra samme fylke som en selv. Ja, men jeg har jo parodiert folk fra Bergen og folk... Ja, men det er nabofylke, vet du. Mm. Ja. Det er akkurat som vi skulle parodiere noen fra Akershus, det er ikke noe vanskeligere det. Eller til nød Drammen. Ja. Mm, men jeg vurderte Ole Paus, men jeg falt ned på denne kvinnen. Ok. Jeg skal ta Ole Paus neste gang, da skal jeg ta noen som ikke kommer fra Rogaland. Så, det, så du lover at du skal ta Ole Paus neste gang, ja, du skal ha parodi? Mm. Spennende. Vi skal også ha den forholdsvis nyervervede spalten Tips og Triks. Ja, som vi av noen har blitt anklaget for å ha stjålet fra magasinet Hjemme-PC. Men det har vi altså ikke. Vi har funnet på vår egen Tips og Triks. Det er ikke tips og tiks, det er... Jeg bet meg tunga samtidig som jeg snakker, skjønner du? Ja. Men fordi denne spalten finnes jo i Hjemme-PC-magasinet også. Mm-hmm. Men det, altså, den har eksistert så lenge, altså generelt tips og triks, at det har vi bare plukket opp, liksom. Vi kan ikke si at vi har funnet det på selv, men vi har plukket det opp og benytter det nå i vårt lille rare program. Ja. 1987, kodord er resepsjon hvis du har et tips eller et triks. Det kan være alt fra ting på kjøkkenet, i hus og heim. Utenrikstriks. Ja. For eksempel. Ja. Hvis du sitter kanskje på kompetanse gjennom ditt daglige virke eller din utdanning, så send det til oss 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi er i gang, vi gutter. Ja, kjempebra fra Scouting for Girls. Elvis Ain't Dead heter låta. Det var en skikkelig rock'n'roll avslutning på den sangen. Ja, det handler da om at disse litt naive guttene i Scouting for Girls ikke tror at Elvis er død, men det er han. Han er fryktelig, fryktelig død. Han har vært død i mange, mange år. Så gratulerer med det. Det var rett og slett vranglære. Ja, vranglære rett og slett. Scouting for Girls heter de. Altså, de kikker etter jentene. Ja, ikke unormalt i den alderen der. Altså, du trenger ikke være så jævla glup for å lage god rock'n'roll her. Ja, det gjør ikke det, vet du. Nei. Vi skal minne folk på, og dette kalte vi på, nesten på å glemme selv, men vi har fått inn såpass mange meldinger på folk som da nå tyr til galgen og så videre, fordi vi har sagt at det er supertirsdag, men det er selvfølgelig supertirsdag i dag! Supertirsdag! Og det betyr jo at vi prøver å sette tirsdagen ut som den beste dagen i uka etter fredag og lørdag, som jo alltid vil være de beste dagene. Mm. Mm. Så det er altså supertirsdag. Supertirsdag. Dere må ikke gjøre det. Jeg trodde dere hadde blitt noen greier akkurat på linje med postkasse. Postkasse. husk, altså. Ja, det er ikke det altså. Nei, det er ikke den her. Vel, ikke gnikk sånn, hvem er det som gnikker med foten? Jeg gnikker med foten. Ja, ikke gjør det, det var veldig irriterende. Litt nevrotisk i dag, kanskje. Ja, jeg er ikke helt fornøyd. Nei, jeg er ikke helt fornøyd i dag. Litt nevrotisk i dag. Det er fint å si om, ja. Jeg må bare si at jeg har gnikket med foten her siden vi startet sendingen i 2006. Nå er det er så trangt studio her at hvis noen gnikker med foten eller blunker med æva, så kjenner de andre på ryggen, si. Så trangt det er her. Ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og siden du, Kjøstheim, har lyst til å begynne, så skal du få lov til å begynne. Tusen takk for det, har jeg lyst til. I går så la jeg ut på en skikkelig safari i Oslos gater. Jeg var på jakt etter en tredemølle. Fant ut at jeg skulle kjøpe tredemølle. Du kom også i forkjøpet nå, Kjøstheim. Ja, det gjorde jeg. Men det fant jeg ut da ble alt for dyrt. Hvor mye koster det? Ligger en tredemølle på? Nei, du, jeg tenkte at jeg kunne få en tredemølle for 4-5 tusen kroner. Men dette er til deg og ikke til musa, ikke sant? Ja, det er til meg, ja. Ja, det er til meg, ja. Har du mus? Nei. Nei, jeg ikke. Det var til meg, ja. Det skulle springe på hjemme. Men så viser det seg at når du er i den... Du kommer ikke, altså bare sånn du vet det, dette her kommer ikke til å gå upaktet hen, det at du skulle kjøpe tredemøller. Nei, jeg skjønner det. Vi kommer til å kommentere det veldig mye. Vi skal snakke mer om dette på. Men fortell historien din ferdig. Men greien var det at jeg fant ut at de tredemøllene i den prisklassen som jeg hadde tenkt jeg eventuelt skulle legge meg på, de var så pass svakelige at de foreslo bare lett jogging og spasering. Så du kunne ikke løpe så fort du ville? Nei, så jeg sa, hvis du løper 100 kilometer i timen. Ja, hvis du hadde tenkt, ja, ikke 100 kilometer i timen, men la oss si at jeg skulle springe i en time da, eller jogge en time. Så virker han bare en halvtime? Ja. Han ville falle i kne etter en halvtime. Vil den det, ja. Men hvor mye måtte du altså, oppi for å få en skikkelig bra tredemølle? 89 000 eller noe sånt. Såpass dyrt for en tredemølle, altså. Ja, så da var det uaktuelt for meg. Ja. Det skjønner jeg. Jeg mener, altså, ja. Nei, du kan jo faktisk være medlem i SATS altså nesten 2 år for den prisen her. Jeg tror det heter SATS. SATS, ja, unnskyld, beklager. Du kan være medlem av SATS nesten 2 år for den prisen der. Ja, det er sant. For jeg hadde tenkt at hvis jeg fant en til halv pris, så kunne jeg si opp abonnementet mitt. Så hadde jeg tjent inn det på ett år. Sånn, ja, du vet sånn hvem som kjøper tredemølle, Kjøstheim? Nei. Det er folk som tror de kommer til å bruke den. Ja. Ja, og som bare sturer den vekk. Og så sa du også, jeg kan ha den under sengen. Det er veldig smart, jeg kan ha den under sengen. Men du kan ikke ha den under sengen, alt for svært er det, skjønner du? Du har rett, jeg kan ikke ha den under sengen. Nei. Det er så mye annet under sengen, og det er også fra før, altså det er ikke plass. Men har du så dårlig helse du at du må på tredemølle? God helse du, Bjørn? Ja, nei, men jeg har funnet ut det er såpass gammel at jeg, hvis jeg skal overleve eller være her på jorden et par år til, så må jeg ta meg sammen. Men fordi dilemmaet ditt er jo at du, som du fortalte til oss i går i lunsjen i går, at du ikke orker å dra ned til treningsstudio som ligger cirka halvannet minutt unna der du bor. Så derfor skal du kjøpe en tredemølle til 9000 kroner. Ja. Men du gjorde ikke det? Jeg gjorde ikke det. Så du har lagt det på is, eller blir det noe av? Jeg har lagt det på hylla, rett og slett. Sånn at så det er hyllelagt? Ja, det er hyllelagt, sånn at jeg... Kan du legge den på hylla, faktisk, i tredemøllene? Nei, det var sånn metafor. Det var å ødelegge humoren i programmet. Det er stekket du ble det bare å beklage. Det er rart at jeg som programleder skal ødelegge humoren. Ja. Sånn at nå vurderer jeg å spasere det halvannet minutter ned til treningsstudio. Ja. Og så gå tilbake igjen, eller? Og så har du fått trening. Ja, det kan du si. Det har jeg, men jeg må jo gjøre litt mer enn det. Apropos treningsutstyr, for du er den jeg kjenner som kjøper mest av det, uten å bruke det. Men jeg bare lurer på hvordan går det med de manualene du kjøpte, som du holdt på å få brokk av da du kjøpte den til byen? Ja, de ligger også under senga. De ligger under senga? Ja, de ligger under senga. Ja. Men de kan du legge på hylla igjen, tenkte jeg da, hvis du skal fortsette den humortrenden som jeg hadde i sted. Ja, hvorfor? Så ligger det et tørkestativ også under senga. Akkurat, men det kan... Men de kan ikke trene i. Det får vekk. Du er jo såpass liten og spil at du kanskje kan bruke det som sånn akrobatikkstativ. Jeg har tenkt tanken, men jeg har prøvd. Det funker ikke. Det ikke den, du ble ikke ødelagt sammen. Det? Jo, det knekker sammen. Det er ødelagt trekkstativ du har. Nei, det funker sånn halvveis i hvert fall. Men så det endte med American Idol på fjernsynet. Det ble ikke noe spennende. Vi vil ikke snakke mer om American Idol, eller? Nei. Øl og røyk, American Idol i stedet for, Nei, rødvin faktisk. Så råflott da, så fisefint. Ja, fisefint. Det er vanskelig. Og ekstravagant. Jeg tenkte altså for andre folk som kanskje er 40 år og som hører på dette programmet. Fattige 40-åringer. Ja, som har barn og familie og bil og gjeld og hus og sånn. Jeg tenkte, når de tenker på det, så tenker de, for en raring, for en merkelig fyr som bare drikker rødvin og holder på. Ja. Det var så vidt. Skal vi tenke litt på det? Nei, ikke tenk på det. Jeg har tenkt masse på det. Tore, har det skjedd noe i ditt liv i løpet av de siste 24 timene som har vært å nevne på radioen? Jeg fikk en kylling av mora mi. En kylling av mora si! Jeg fikk en kylling av mora si! Jeg fikk en kylling av mora si, du? Jeg fikk en kylling av mora mi, tok det med meg hjem. Var ikke bare halv? Nei, det var en hel kylling. Fikk en hel kylling av mora mi. Og så tok jeg meg hjem og drakk i røven jeg også, og spiste kylling. Fy! Jeg har ikke noe bedre han. Det nesten Superman da, dette. Ja, det vil jeg si. Ja, ja, jo. Ja. Jo da, så det var god kylling, eller? Ja, kyllingen, nygrillet kylling er jo for, det må jeg bare beklage overfor lyttere og alle andre entusiaster av taco. Min livrett er jo nygrillet kylling. Ja. Også sånn at man i tillegg at man skyver chipsflak inn mellom kyllingkjøttet og skinnet. Du kan også ta av skinnet og så ta potetgull og rulle potetgullet inn i skinnet og så spise det. Har du prøvd det noen gang? Du presenterer det som mjøn, men Nei, jeg presenterer ikke som mjøn, men det er en av mine, altså det er ikke min favorittretter, men favorittsnacks. Ja, det funker kjempebra det. Supert, helt kjempebra. Jeg føler at jeg liker lår bedre enn brysten nå. Nei, du er på en lårparede du nå. Ja, akkurat. Men hvorfor, jo, jeg bare tenker når din mor spenderer kylling på deg, at du ikke lagt pannekaker nå, så kunne du raspe kyllingen av eller kyllingkjøttet av. Crispy chicken. Ja, rett og slett. Ja, nei, men jeg liker det rene. Jeg vil bare ha en kylling, altså et dyr som er stekt. Mm. Jeg merker at, for vi har jo felles mor i Tore. Ja, riktig. Jeg synes det er, da du fortalte dette her på vei i bilen i dag, at du hadde fått kylling av mutteren, det ble rett og slett litt misunnelig. Mm, og dette, hvis mutteren hører på, og det vet jeg at hun gjør, så vil jeg også gjerne ha kylling. Du kan få det en annen gang, da, vet du. Det går jeg, sikkert opp i år. Jeg får det i dag, ja. Jeg tror du får garantert en kylling i ettermiddag, Steina. Det er jeg sikker på. Det er fint. Jeg tror ikke vi rekker meg i dag. Jo, jeg kan være Martin. Et nøkkelord. Nøkkelord. Nei, la inn noe. Nei. Jo, hva la du inn? Spilte litt PlayStation 3. Hva er nicknamen ditt? Det vil jeg ikke si. Si det. Det er hemmelig. Nei, jeg orker ikke at 2000 lyttere skal komme inn. Men det er ikke Vindaloo. Nei, men det er nesten. Ikke min del. Every dog has its day. Det var Real Ones med kjæresten til Guri Solberg i spissen her. Er han i spissen altså? Ja, alle som spiller et band her i spissen. Det er kanskje ikke trommerslageren? Eller? Nei, bortsett fra trommerslageren, men jeg tror ikke det var ikke så mye trommer her. Det er lite trommer der, faktisk. Ja, det er noe trommer selvfølgelig, noe perk. Mm. Ja. Men altså, han kjæresten til Guri Solberg, jeg merker at han utnytter seg jo av at han er kjæresten til Guri Solberg. Så absolutt. Ja, for jeg satt og tenkte... Hvis du presseskriver til Real Ones denne platten her, så sier det sånn, kjæresten til Guri Solberg, kjent fra Skal vi danse og diverse programmer på TV 2, og også fra Gush her på P3 i sin tid, og Munn til Munn, husker du det? Munn til Munn, ja. Ja, det husker jeg. Hun har vært, og Kaliber også. Ja, Stå på Guri Solberg, øverste presseskrivet til Real Ones. Så det var sånn han fikk seg jobb i det bandet også, kanskje? At han sa, hei, jeg er sammen med Guri Solberg. Ja, klart, vil du spille mandolin? Ja. Det var, ja, akkurat. Så korrupt er musikkbransjen. Ja, musikkbransjen har alltid vært korrupt. Vet du hva, det er den skittneste bransjen. Nest etter barnepornobransjen, så er musikkbransjen den aller, aller verste. Se på laget Fossheim, man får ikke de pengene han skal ha. Han gir seg, ikke sant? Ja. Det er ille. Ja, men det er sånn klart det er korrupt. Se på laget har holdt på så mange år, og så blir det ikke satt vare på i det hele tatt. Sunday People og alt det greiene der. Monroe's. Cherry-O. Ja. Cherry-O. Andre var det? Jeg tror det var bare de to. Ja, de to, ja. Vi skal få møte din sønn, Bjarte. Han holder til i Stavanger om dagen, og det har han gjort i hele sitt liv. Han er 15, eller 14 eller 15. Ja, noe sånt, ja. Ja, noe sånt, da. Du vet ikke helt selv. Nei, det er ikke så nøye det. Nei. Møte han snart, og så skal vi også senere i sendingen få møte Slanda og Monique fra Holmlia Folkehøgskole. Mm. Det er mye skoleungdom i dag. Veldig mye skoleungdom i dag, men det er jo det som er målgruppen også. Ja, så vi vet jo hva vi driver med her. Ja da, jo da. 1987, kodord er resepsjon hvis du har lyst til å sende et tips eller et triks til oss, 1987 koderesepsjon, og det trenger vi. Vi trenger mange tips og triks. Ja, vi har fått mange allerede. Ja, men selvfølgelig, fantastisk. Det er et som står veldig ut her. Har du lyst til å ta det med en gang, Steinar? Nei. Dette er reklame for fremtiden. Ja, det er det, ja. Vi sier at det er et kjempebra tips, som vi skal lese opp om noen minutter, og så vil folk høre på lenger, ikke sant? Skjønner du? Det er stort sett tips og triks vi får, og ved siden av det så får vi også en del sms'er om nickname til Steinar Station 3. Ikke Vindaloo, men er det navnbrød? Det er ikke navnbrød. Jeg tror ikke vi skal snakke mer om det, helt ærlig talt. Jeg tror ikke det er ærlig talt. Helt ærlig, helt ekte, ektefølt fra meg selv. Altså, nå er jeg ikke Steinar-karakteren jeg er i radioprogrammet Radioresepsjon. Er det lov å gå ut av karakter? Akkurat i sånne tilfeller er det lov. Ja. Jeg har noen ting på dere også, skjønner du?

Ja, det er sånn hvis man, det er sånn man kan gjøre i enkelte vestlige land som har mye olje, for eksempel, der man har tid til å gjøre sånt. Ja, for det i U-land så har det så dårlig tid. Der, nei, der driver ikke folk og spytter ut vannet. Der går de sånn, flere mil for å hente vann. Ja. Det er sånn som de snakker om når de har alt for mye sendetid. Ja, det er sånn. Ja. Jeg skal ta et annet tips her for å pensle opp en annen. Det blir mer et slags nålestikstips. Ja, fordi det går bare til en veldig liten gruppe. Og det er fra Bjørn Benny, biloppretter. Hei, Bjørn Benny. Et tips når det gjelder demontering av karosserideler på en bil, for eksempel taket. Slip nøye over alle punktsveisene, så de blir godt synlige. Sparer masse tid når en skal borre. Ja. Da vet vi i hvert fall det. Ja, det var kjempefint. Ja, det var bra det. Bakeborg har sendt et tips. Om du baker og vil vaske opp bakebollen med en oppvaskebørste etterpå, som man jo vil. Absolutt. Hell litt eddik på børsten, så setter ikke deien seg fast. Hilsen bakeborg. Er det sant? For det har hatt så store problemer med det der. Veldig store problemer. Og så blir det så svart og ekkelt etter hvert. Mm. Men hva gjør man da med oppvaskebørsten hvis den er skitten? Tar den i oppvaskemaskinen. Ja, det har vi lært. Det har vi lært. Men når er det du, Tore Bakke, har problemer med dette? Hva sa du? Når er det du har problemer med dette, så har du sagt, dette har jeg hatt problemer med mange ganger. Det hender. Jeg lager bakverk. Mm. Jeg kan lage boller. Mm. Jeg kan lage prinsessekake hvis jeg får oppskriften på det. Men hvis du får oppskriften på det, kan man jo så å si nesten lage hva som helst. Ja, si det til de store og flotteste restaurantene her i byen. Ja, jeg skal, denne her går til de store og flotteste restaurantene her i byen. Hvis jeg får oppskriften deres, så skal jeg lage det også. Ja. Ja, så man er egentlig kanskje det man trenger bare. Faktisk. Jeg kan ikke lage også sjel, da. Du lager sånn kanelboller også, du. Jeg lager kanelboller hvis det må til. Det er super tirsdag! Super tirsdag! I radioresepsjonen i dag, så det er bare å sende inn tips og triks. 1987 kodord er resepsjonen. Vi skal høre The Wombats med Moving to New York. Mens du tenker ut, jeg vet at folk sitter på mye kompetanse der ute, så det er bare å ta deg to minutter under denne sangen her og tenke deg om, og så sender du det til 1987 kodord resepsjonen. Eller det er krøllalfa.nrk.no. Ikke sant? Ja, det er god idé. God idé. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Det er veldig mange som ønsker å fortelle oss at han enig i The Wombats er fra Norge. Så kjempebra da. Det er supert det. Han enig i The Wombats er fra Norge. Det er bra. Det er bra. Ja, det er bra det. Jeg har lyst til å ta et ordentlig tips her. Og det må sies å være et av de beste tipsene i dag. Og det er et taco-tips. Og det er helt extraordinary. Og det er så enkelt at man ikke har tenkt på det selv. Det irriterer meg nesten litt. Det er fra... Extraordinary, er det lov å si forresten? Jeg tror det er fortsatt innenfor. Jeg synes det er ordentlig å tyte det innimellom. Det er helt extraordinary. Det er dessverre fra en anonym. Jeg tror vedkommende har prøvd å skrive sitt navnet på slutten av meldingen her, men vi har hatt litt problemer med sms-tjenesten vår, så det har ikke kommet med. Men uansett så skriver vedkommende, hallo gutter. Hei. Hallo. Har dagens taco-tips til dere alltid ha alltid som man også kan si, ha alltid to tortillas på tallerkenen, da kan du søle og miste så mye du vil. Nei. Og spise det i neste tortilla. Fy søren. Det er så bra! Det er så enkelt også. Jeg vet hva, jeg er så glad i den jobben her. Ja. Jeg hadde ikke tenkt, hvis ikke jeg hadde jobbet her, så hadde jeg aldri fått vite det der. Nei. Hvis ikke jeg hadde hørt på et program, eller et underholdningsprogram på P3. Hadde ikke skjedd, hadde ikke kommet. Hadde ikke skjedd. Må lage det selv. Det har vært Mina sikkert som hadde fortsatt. Helt sikkert. Får ikke noen tips og triks her? Nei, det er ikke tips og triks. Jeg har lyst til å ta et som, altså for meg virker det som det kan tangere i brahet. Hvorfor mener du det? Ja, for dette er et tips, eller jeg har, siden jeg drømte om å begynne å jobbe i radio, så har jeg drømt om å komme med selvangivelsestips. Og det er fra Skattefabian som har sendt dette tipset. Hallo Fabian. Hei, her kommer et triks om hvordan du får et ekstra fradrag på selvangivelsen med opp til 9180 kroner. Dette kan du godt ta litt saktere, for dette her er sikkert spennende. Og dette kan du ta saktere, ja. Ja, men bare sånn folk får det med seg. Ifølge skattelovens paragraf 682, eller hvordan man uttaler skatt, jeg har aldri studert hus, så kan du få et særfradrag for lettere nedsatt... Kan du lese tydeligere og bedre? Kan du få et særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne. Loven sier skattyter som på grunn av sykdom eller annen varig svakhet har varig nedsatt ervervsevne av så lett karakter at det ikke gir rett til uførepensjon eller annen offentlig stønad, kan gi særfradrag i alminnelig inntekt etter et samlet vurdering av skattyterens økonomiske situasjon. Særfradraget skal ikke overstige 9180 kroner. Jeg var litt kjedelig tips. Ja, litt kjedelig, men man er nesten avhengig, for jeg kunne sagt, kan du lese en gang til, men det tror jeg ikke vi skal bruke tid på. Last ned podcasten vår hvis du har lyst til å høre det tipset en gang til. nrk.no/podcast. Det er ganske bra for fradrag det, altså. Hva, 9000 kroner? 9180 kroner. Kjempebra. Bjørte, har du et... Ja, ikke, jeg har ikke et tips, akkurat. Jeg skal bare, hvis jeg får låne PC-en litt her. Eller så ta en som heter Benjamin her, mens du tenker, Bjørte. Ja. Så er det en som har skrevet det. Det er litt gammelt tips og triks, gammelt men for tips. De som ikke har hørt om det allerede, så er det ganske gøy. Morsomt triks er å kjøpe en cola, gjerne light, og Mentos. Slipp et par Mentos i den nyåpne colaen, og det blir fyrverkeri. Ja, det er gammelt triks. Det er veldig gammelt. Sett blitt demonstrert tidligere, men svært underholdende. YouTube, søk på Mentos, og så vil fått et tips om en som foreslår at vi skal kaste en fyrstikke ned i en flaske og så, som du har tent på da fyrstikken, og så ned i flasken og så legger du et hardkokt egg oppå tuten, og så vil da egget bli sugt ned i flasken. Nei, det er humor, det er humor, det er tips. Nei, jeg tror det funker det her. Men er det sånn at, fordi du leser ikke fra skjermen, du leser deg opp under sangene, altså på tipsene, og så prøver du med å memorere de, og så bruker du Nei, jeg, egentlig så bare kom på det når du sa det for at jeg hadde lest det her nede. Men hva skal komme sentinet da? Det må jo få blikk editert. Nå skal vi se. Ja, det kommer ifra... Kan ikke du heller bare bruke tid på å si... Det kommer fra Thomas. Hei, Thomas. Ja. Hei, Thomas. Jeg har sagt det nå. Så ta altså en tom glassflaske, tenn deretter på en fyrstikk som du slipper ned i flasken. Akkurat. Avslutt med å legge et hardkokt egg på flasketuten. Dette egget vil så komme seg, trenge seg ned i flasken. Helt uten å sprekke. Uten å sprekke, det tror jeg ikke noe på. Et hardkokt egg. Du tar jo selvfølgelig skall av. Ja, men det hjelper ikke. Jo, det, nei, det hjelper ikke. Det skal rett hjem prøve. Vi skal prøve, og så kan vi fortelle om hva vi har gjort i løpet av de siste 24 timene. Skal vi gidde å prøve det? Ja. Hvem er det som gidder det igjen? Jeg skal prøve det, og Bjørte skal prøve det, og folk liten, der ute. Hva skal du gjøre det når vi prøver det? Da vil du gå ut og lufte meg litt. Ja. Jeg har lyst til å ta bare en liten sånn... oppsummering av Brødrene Løvehjerte-boka som kom inn her på SMS, fordi vi var ikke helt sikre på hva som skjer. Det er Kjetil som sendte. Lillebror, lillebror er dødssyk. Storebror dør da han redder lillebror fra en brann ved å hoppe ut av vinduet. Hvorfor gjør han det da? Hvordan klarer han å redde? Altså han lander på ryggen med brust. Men du, hvis jeg hadde hoppet ut av vinduet med deg i armene, så sannsynligheten for at jeg hadde dødd hadde vært stor, og så hadde du landet opp på meg på en måte. Akkurat det er sånn det foregikk. Jeg kan ta et annet tips, et god gammeldags tips. Det er fra Rocker Ronny. Hei, Rocker Ronny. Har du svidd noe i panna eller en kjele, held opp i litt rød cola, altså den vanlige colaen. Vent 5 minutter, så kan du børste av lett som bare det. Og det er jo helt utrolig. Cola, altså. Cola, ja. Det er godt, altså. Ja, det er veldig godt, altså. Kjempegodt. Om det er Pepsi eller Coca, det spiller ingen rolle. Det er godt, altså. Det er bare å ta et typisk snekkertips her fra Tømrer Geir. Vær slik mot andre som du vil at andre skal være mot deg. Det er kjempetips. Det er kjempetips. Det er rett fra bøkenes bok, det der. Står forresten det i Bibelen? Det står vel i kardemommeloven, gjør det ikke det? Jo. Vi skal frem mot nyhetene høre Touch and Go, Would You? Og dette er noe seksuelt, tror jeg. Oi, sant. Ja. Og etterpå så skal vi ha flere tips og triks, og send de til oss 1987 kodeordet resepsjon. Radioresepsjonen. Super Tisla! Yeah! I radioresepsjonen på P3! P3! Er det en bedre dag? Har det blitt en bedre dag etter at vi startet med disse supertirsdagene? Ja, det tirsdagene? Synes jeg det har. Det virker som på lytter nå at vi setter pris på at vi opphøyer tirsdagen litt. Og vi kan jo aldri gå tilbake på det nå, for vi har fått flere, hva skal jeg si, trusler, anonyme trusler, om at folk vil ta sitt eget liv hvis det ikke er supertirsdag. Så supertirsdag kommer nok til å bestå. Absolutt. Yes. Ja, det er godt, det er godt. Vi hørte Hand Me Down med den norske artisten Name. Altså han litt sprøe. Han helt sprøe, spør meg. Interessant artist. Forventer oss mye av han. Jeg håper han kan gå internasjonalt, gjøre stor suksess. Det tror jeg han kan, altså. Jeg tror han har potensialet til å... Tror du det? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det er jo lettbeint pop-underholdning han lager. Ja. Vi skal fram til klokka blir 12 gjennom en del punkter. Vi skal ha flere tips og triks, selvfølgelig. Og så skal vi til Holmlia Folkehøgskole og møte Sjolanda og Monique. Ja, det er rusken aksjon der i dag. Er det russ? Ja, for det begynner å bli vår, ja. Det begynner å bli vår. Du kjenner det i lufta at lukten av hundedritt og gammelt gress begynner å stikke fram, og det blir varmere i været. Råttent gress. Ja, det er skikkelig, men det er litt deilig også. Ja, ja. Begynner å renne vekkefar og så videre. Ah, yeah. Ja, unnskyld. Jeg lade som jeg var name. Prøvde å skildre vår bare. Ja. Godt skildret, Tore. Og så skal vi ha parodispalten. Ja. Posten. I dag er det jeg som skal parodiere, og jeg skal parodiere en dame. Ja, som er fra Rogaland. Ja. Kan du sirkle oss inn på hva, hva skal vi... Har du en store djur? Det er... det, kanskje som mellomstore. Jeg har ikke, for å være helt ærlig... Du har ikke aldri tenkt på det, jeg har lagt merke til det. Ikke med henne, nei. Er hun et seksuelt vesen? Nei, da ville jeg vel ha tenkt på det. Ja, det er sant, det var godt poeng. Er det sånn du møter damer og du tenker, jaså, hun var et seksuelt vesen, gitt? Jeg ser kvinner ut og gå, så ser jeg typisk seksuelt vesen. Ser jeg Laila Dovøy, for eksempel, ikke seksuelt vesen. Ja, da, nå nærmer vi oss. Laila Dovøy, det nærmer seg. Det er en politiker, rikspolitiker. Dette kanskje skulle vært under tips- og triksspalten, men du og jeg, Tore, har et sånn generelt tips til damer. Som er ute og spasserer tenk på holdningen deres holdning og utstråling har så mye å si ikke vær redd for å rette dere opp i ryggen det ser mye bedre ut og det, altså, vi ser dere selv om dere går krokrygget det må ikke an å gjemme seg fra å gå på gaten du kan ha 250 000 kviser i fjeset ditt ser ut som ei burugle hvis du har attituden og holdningen så er det det råeste. Men jeg tror dette gjelder gutter også. Ja, men det er ikke interessant. Vi bruker kikker på gutter. Vi er ikke homoer heller. Nei, ok. Nei, det er vi faktisk ikke. Selv om jeg noen ganger har faktisk tenkt på det i puberteten, tenkte jeg kanskje det var homo. Ja, men da skal man tenke på det. Da skal man i hvert fall... Tenkte du på det? Ja, alle tenkte på det. Ja, tenkte jeg. Det er veldig sånn, man tar liksom testen. Ja, men man setter jo, selv om man ikke er homofil, så kan man jo sette pris på synet av en stilig mann. Ja. Nei, kanskje ikke. Jo da, man kan det, men ikke på samme måte. Klart, altså, jeg ser jo at Ja, men man foretrekker da hvis det er dilemma da, så foretrekker man jo syn av en rettrygget rank og flott mann enn en lutrygget En dame, mener du? Vil du ha en sur, rank, muskuløs fyr eller en god tjukkass, koselig tjukkass som alltid blir? Jeg vil selvfølgelig ha en god tjukkass som alltid blir, Steinar, det vet du. Ja. Oi, sant? Ja, takk for det. Jeg vil ha en scene til litt eldre fyr, litt kort, og som kommer fra Randaberget. Ja. Fy søren. Nesten Petter Stordalen var bort fra Randaberg. Ja, egentlig. 1987 kodord er resepsjon. Vi står et tips eller triks til oss. Det er siste sjanse nå. Vi skal ta siste runde med tips og triks etter Kaiser Chiefs og Ruby. Nå, akkurat nå, Samt er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na na na na ra. Na na na na ra. Det er bra tips altså. Na na na. Tips og triks. Hei. Hallo. Hei. Så bra. Jeg ble litt satt ut egentlig, for det var noen som prøvde å komme med taco-triks her, som jeg tror de har stjålet av oss egentlig, men kanskje ikke klar over det. Mickey Boy, som har foreslått at når du spiser taco, så kan du crunche noen av de taco-skjellene og ha opp i... Jeg ble provosert nå. Og ha opp i tortillene, ja. Akkurat som ikke han har hørt det tipset her, liksom. Ja. Hallo! Ja, så du kan ikke gjenta det. Og så er det flere som har sagt, eller flere som etterlyser at vi skal si tipset om det taco-tipset, verdens beste tips i stad, en gang til. Ja. Fordi de ikke følte med, eller noen ringte eller sånn, da foreslår jeg last ned podcasten vår, og så kan du høre alt flere ganger. Vi kan ikke drive og ha repriser i samme sending. Nei. Det er nytt rykk. Ikke engang med taco-tips. Ikke engang med taco-tips. Jeg kan tenke på at Ta det ut, Tore. Det var arrangert. Ta det ut, Tore. Det er fra Cowboy Bob. Hei, Bob. Det er enda et cola-triks. Og det er et bil-cola-triks. Og det står cola-triks. Om du har helt utslitt kløtsj på bilen, kan du tømme cola over kløtsjen. Colaen vil da brenne seg fast når kløtsjen slurer, og da kan du kanskje komme deg hjem om du kan å kjøre bil. Du kan kjøre bil. Eller putte altså matvarer inn i bilen, altså sånn som kanel i radiatoren og alt det greiene der. Man skal være litt skeptisk til det. Naturlig skepsis. Ja, men, men prøv det. Hvis man sliter, så prøv det. Det er litt sånn bygdegutt-tips. Men bør du sitte med kanel da, når du er ute på landet og så, radiatoren har fått hull i radiatoren, er midt på landeveien. Og så skal du bare ha kanel i handskerommet, heldigvis. Hvis du da for eksempel har vært på Storsenteret på Gjøvik da, og skal hjem til Lena, og har da å handle lørdagshandelen her, så har du sikkert kjøpt kanel hvis det er grøtdag på lørdager eller søndager. Tenker, Lena er et sted, ikke sant? Det er ikke dame hans. Jeg ligger på Toten. Ja. Ja, jeg tenkte dette det skulle være litt distriktspolitisk riktig. Ja, men dette kan også brukes i byen, selvfølgelig. Du kan eventuelt tisse på kløtsjen også. Er det tips for deg, eller brenner det seg fast også, også når du slurer på klutsjen? Ja, det gjør det. Det er tips for meg. Ikke tiss på radiatoren, for da får du sånn urindamp rett i fjeset. Ja, er det farlig, eller er det ekkelt? Hva synes du selv? Jeg synes hva det er ekkelt. Hva synes du om å få urindamp i fjeset? Jeg vet ikke om jeg synes det er farlig. Jeg synes ikke det er farlig, jeg synes det er ekkelt. Ja. Det å inhalere sitt eget urin, jeg synes det er guffet. Det er veldig organisk, da. Det er jo sikkert bra for miljøet. Sikkert. Vi har et anonymt tips her fra en håndverker, tror jeg. Hallo. Og som da tydeligvis har jobbet sammen med en rørlegger, og han skriver her, aldri lån kniven til en rørlegger til å smøre maten din med. Fordi rørleggere, de vasser jo rundt i bæsj fra morgen til kveld, opp til halsen, og sannsynligheten for at, at kniven har vært i nærheten av bæsjen til kanskje 2000 forskjellige mennesker, den er stor. Det er såpass mange forskjellige mennesker, ja. Jeg er blandet sammen, ikke sant? En stor lappskaus av dritt. Da ble det stille her. Ja. Dette er et tips som jeg lurer på om er sant, eller ekte da. Det spiller ingen rolle hvilket ord jeg bruker der. Det er fra Stein på Stranda. Hei, Stein. Stein. Han skriver, hei, hvis du åpner et AA, eller et AAA-batteri, altså som er sånne vanlige små runde batterier, finnes det... Kom igjen, Tor. Finner dere flere av disse små batteriene som du kan bruke i klokker og div? Mm. Under halv pris for det, og det er jo helt utrolig hvis det er sant. Ja, jeg håper det er sant. Men, er det så sant? Man skal være litt forsiktig med å drive og åpne batterier og sånn. Men, nei, kanskje ikke. Jo, det, du skal det. Hvor farlig er det egentlig? Jeg tror ikke det er så farlig. Litt, litt farlig. Kanskje du får litt syre på tærne eller noe? Jeg tror ikke det er så farlig. Syre på tærne? Få syre på tæren, ja. Jeg prøver det da vel. Vi sitter ikke, vi har ikke noen batterier akkurat der. Jeg kan prøve det til i morgen, så har jeg noe å snakke om. Du lover så mye, Tore. Nå skal jeg gjøre det eggetrikset, og så skal jeg åpne opp et batteri. Okay, det rekker jeg å gjøre til i morgen. Okay. Jeg skriver opp. Ja, skriver opp så jeg ikke glemmer det. Ja. Jo da, skal vi se. Det er flere her, skjønner du. Det er, bare, det er så mange. Bjørte, har kanskje du har rett? Jeg har ikke rett. Fordi du ikke har PC, da? Jeg har ikke PC. Jeg kan ta et litt sånt skittent studenttriks, hvis det er ønskelig. Det er fra Olaf. Det er ikke noen sånne grisegreier. Nei, ikke grisegreier. Et tips for dem som glemmer å vaske sokker av og til, dersom man finner ut sent på kvelden at man er tom for rene sokker, tar man et par og legger i vasken og setter på vannet. Når sokkene er våte, tar man litt parfyme på og henger de til tørk, og de er klare til bruk neste dag. Fy søren, ja, det hørtes bra ut. Men jeg er bare ikke sikker på om de tørker ferdig til dagen. Nei, jeg er usikker på det, om du kan legge det på varmekablene og vatte opp skikkelig da. Ja, det kan du gjøre, ja. Det er en som har skrevet jeg vet ikke hvor, det er sikkert lurt det altså. Christian von Pastasaus som har skrevet inn dette. Skal du lage ekstra god pastasaus, hell litt rødvin i sausen mot slutten, da smaker det supergodt. Ja, det høres ut som et kjempegodt tips. Jeg pleier å ha det vanlig, begynnelsen. Ja, vanlig å bruke vin i saus, er det ikke det? Jo da. Mange gjør jo det. Så det er ganske generelt og fint. Men det er greit. Jeg har lyst til å ta et til, skjønner du? Ja, ta et til da. Det virker som du har litt rotet litt til. Hvis man skal på byen med... Ok, jeg kommer fra Kenneth fra Karmøy. Hei, Kenneth. Og det, nå leser jeg opp tipset. Det, jeg har ikke lest det på forhånd. Jeg bare leser det opp rett på lufta. Det kan være hva som helst. Herregud. Er du klar? Ja, umoderert. Hvis man skal gå på byen med blazer, altså blazer, kan det fort bli litt varmt. Da er det lurt å ha helsetrøy under skjorta, så svetter man mindre. Det er for Kenneth på Karmøy, som har svettet seg gjennom et par 17. mai, tenker jeg. Ja, med blazer og skjorte rett på kroppen. Sikkert greit å ha under bunaden også. Ja, sikkert greit å ha under bunaden også. Vi takker for alle tips og triks i dag. Dette er fantastisk. Hvis, altså, hvis vi får det til, så skal vi en gang i fremtiden lage et eget tips og triks leksikon. Men ja, det forlagene stiller seg bakbeina når vi kommer med ideer. Ja, ja de men det er så mye bra. Og tusen takk for alle som har sendt inn og bidratt, både på e-post og på sms. Vi skal høre Led Zeppelin og Immigrant Song! Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På våre venner i The National Bank og låta Family i radioresepsjonen på NRK P3. Vi har fått inn veldig mange oppfølgings-e-poster og sms'er på dette batteritipset som kom tidligere. Det at det finnes mange sånne små klokkebatterier inni disse AAA-batteriene. Og det virker som på lytterne våre at det, ikke, at det er bare piss. Det er bare tull, ja. Jeg lurer på at man skal ta det lytterne sier for god fisk og ikke gidde å demontere et sånt vanlig batteri. Det er såpass mange, og det virker som det er kompetente folk også, som sier det, at jeg jeg tror vi tror på det. Ja, vi tror på det. Så tar jeg legetipset og trikset til i morgen. Ja. Vi er bare formidlere av deres tips og triks. Vi er ikke noe mer enn det. Vi kan ikke, altså, vi er ikke eksperter på alt mulig ræl som dere sender inn. Vi aner ikke. Altså, NRK skal være et tverrsnitt av befolkningen, akkurat som de som styrer landet. Ja. Det skal ikke sitte en gjeng med eksperter og fortelle dere hva dere skal gjøre. Vi bare formidler, og så får vi se hva som er riktig og ikke. Ja. Og sa du nå at vi er et tverrsnitt av befolkningen? Bortsett fra, altså, alle bortsett fra oss er et tverrsnitt av befolkningen. Ja, ja. De som sender inn tekstmeldinger er et tverrsnitt av befolkningen. Og de som jobber her i NRK bortsett fra oss. Ja, bortsett fra oss, ja. Jeg tror vi har fått inn, jeg kan bare ta et lite tips til, som jeg tror er gjøn. Hva er vitsen med det da? Et gjønetips? Vi har masse sendetips, Steinar. Ja, det er noen som foreslår, hvis du har taco og ikke har guacamole, at du bruker ertestuing. Jeg synes ikke det høres så utrolig idiotisk ut som du skal ha det til, Steinar. Nei, det er ganske idiotisk, men hvis du ikke har smaksløker, altså hvis du har brent vekk alle smaksløkene dine, ja, så ligner det jo i hvert fall litt på guacamole, så det spiller ingen rolle, men da trenger du jo, altså, ja, da kan du spise ertestuing til alt da. Ja, men jeg synes jo at hvis du ikke har smaksløker, så er taco et veldig godt alternativ, for det er veldig mange morsomme konsistenser i en og samme rett. Mm, for konsistens har mer å si enn man skulle tro. Ja, ikke glem det, altså. Det er en grunn til at man jevner ut sausen. Men da er det ikke så idiotisk å bruke sylteagurk heller, i stedet for jalapeno. Ingen skal ha sagt det. Nei. Nei. Det er, ikke som en erstatning, for det er jo ikke sterkt. Nei, det er ikke sterkt. Nei, ikke, nei, men hvis du ikke har det, ja. Mm. Men bare tenk litt på det der med konsistens. Det er akkurat som å spise grillet kylling, altså som grøt da. Stavmix enn grillet kylling. Det blir ikke det samme, altså. Nei, det gjør det ikke. Det kan bli ålet, men jeg tror ikke det blir så godt. Ja, det kan faktisk bli ålet, men ikke så godt som den konsistensen kyllingen har, og rive av de der små bitene, når du ser det liksom, det spjærer og sånn. Ja. Altså det rare, litt sånn kromme stykket på låret, som har blitt min nye favorittstykke. Man pleier jo ikke å si drikke kylling. Nei, man gjør ikke det. Nei, det gjør man ikke. Og slurpe i seg den der, margen også. Ja, også, og det der gjennoms, altså den geléen som på en måte... Spiser du det også? Det slurper de meg. Nei, koser meg med det. Spiser alt på kyllingen. Gjør du det? Ja, nei, det må du ikke gjøre. Det er du også, Tore. Ja. Så kan man male opp beina, og så lage potensmiddel av det. Og selge det til japanere, for de er helt gjerne til det greiene. Heter vel japanesere, egentlig? Ja, det gjør det. Vi skal snart få møte Sjolanda og Monique i Holmlia Folkehøgskole. Men før det så skal vi få høre den nye kometartisten fra Sverige, opphauset. Først skal vi høre noen trønner. Du høres det veldig. Jeg er veldig, jeg er i forkant. Vi skal først høre Moving Us og Romancer. Dette er et opphauset norsk band som er bra. Da. Det er egentlig reklame for fremtiden det du drev med nå. Ja, etterpå skal vi høre Lykkelig og I'm Good. Ja, ikke sant. Men det er først etterpå. Først, først Moving Us. Skyt meg. Tre. Dette er P3. Jeg heter Sjolanda. Og jeg heter Monique. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole, stiftet i 2005. Det er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta ære på den negroide forstandskulturen i USA, bitch! Her på Holmlia Folkehøgskole lærer vi noe annet om salg av crack på gatehjørnet, kjerkesål, fritering av chicken og rastafletting her. I dag er det rusken aksjon på Holmlia Folkehøgskole. Sjå, siste fuckslot face, motherfucker! Mange tror at vi nigger ikke bryr oss om at det er stygt rundt oss, men at vi nigger er et skitten folkevær er så fordomsfullt som det går an å få det, bitch. Yeah. Det verste vi vet er søppel, bitch. Rundt Holmlia Folkehøgskole er det fullt av fried chicken emballasje, crack-ampuller og tomme rapsoljeflasker som dårlig svarte nigger får er kastet fra seg. Nei, det gir oss skikkelig nigger et ufortjent dårlig riktig monsterkak, motherfucker. Det er sikkert ikke ekte nigger engang, men wannabe-nigger, eller wiggas, som det heter på gata, fuckface. Yeah. Gi meg klit. Disse ruske danskene kleber seg til hendene som gir meg klam, og ekkel etter bare få minutters bruk, syns du fuck? Men jeg ville heller blitt svett i hendene enn å grise til de lyse håndflatene mine, bitch. For sure, street whore. Fuck, noen ganger irriterer jeg meg litt over vår herre som ikke gjorde oss svarte inn i hendene også, for da hadde ikke møkka sin så godt igjen. Jeg har tenkt det samme når jeg går barfot rundt i byen på sommeren, samtidig slipper å bruke kamostift når jeg er inne til førstegangstjeneste, så det er ikke bare negativt å være mørk, bitch. What the? Kukluks, stein i kak, milk ass, motherfucker! Plukk opp det du kaster på bakken, eller så interracial lip gangbanger vi rast! Du ikke brukte sprøytespiser inn i halspulsa ditt, glatt hår og psoriasis, fuck! Oh! Ja, men det var jo bare et appelsinskall. Det brytes jo ned, det kommer jo fra naturen. Vis oss en appelsintre på Holmlia, white trash! Så skal vi få smøre begge røsserne våre med rapsolje! Vi er ruskens ryddhjelp, fuck all, plukk opp søppler i meg! Men seriøst, så dere mener at det er forsøpling å kaste et... et bambusskudd i en norsk skog fordi at det ikke vokser bambus i Norge. What? Jeg ikke være ulev, den bambuslogikken din holder ikke mål. Våre forfedre vokste opp med bambus på alle kanter, bitch, vi vet hvor bambus gror, flat ass. Ja, men du, jeg plukker ikke opp et appelsinskall fra bakken. I hvert fall ikke hvis dere tar den tonen der. Det får jo være en måte på, altså. Dere får plukke det opp selv hvis dere mener det så farlig. Plukk opp den motherfuckings appelsinskaller, spør du ringe tannlegen din, fordi kona din kommer ikke til å kjenne deg igjen, etter at vi ferdig med deg. Trekanthandelfuck! Jeg finner meg ikke i en sånn tone, jeg. Dessuten så det jo dere som har spisskompetanse på å plukke opp sånne ting fra bakken. I den forstand at vi nigger, eller huskens ryddehjelp? Nei, ja, jeg tenker jo på det siste. Nei, jeg gjør det ikke, motherfuck! Kjøtt en løy, fucking motherfuck! Det min fuck, hvor Siste! Jeg tror jeg har fått ischias av den søppelplukkinga, siste fucka! What the? Du må bruke knærne og ikke ryggen når du plukker søppel, bitch! Fuck, jeg må legge meg ned på! Kan ikke du hente den alt for store herreskjorta til meg, sette på vannkokeren, smør inn låra mine med røpsel i å stoppe crackpipa, så jeg får avreagert, bihotcha! Hey, slutface! Abel Lincoln avskaffer slavehandel i USA i 1863, fucker! What? Jeg tror jeg har ischias blackity black black fuck fuck! Gjør meg en tjeneste, bihotch! No way, motherfucker! Shit, det min fang, så! Dette var det nye stjerneskuddet, lykkelig og hauset opp av musikkbransjen, og jeg må jo si hun leverer jo her da. Ja, lykke. Ja. Lykke. Fornavnet og Li heter han. Så det var fint. I'm good, I'm gone heter sangen altså, og du skal nok få høre den oftere og mer her i NRK P3 fremover. Jeg antar det. Det står her i mine papirer at hun heter ikke Li til etternavn, hun heter Lykke Li Timotei Zakariasen. Timotei er allergisk mot Timotei. Ja, det vet jeg, så det passer jo dårlig for deg. Nei, dette tror jeg er tullenavn. Ja, det tror jeg også er tullenavn. Lykke Li Timotei Zakariasen. Ja. Mm. Sikker på at ikke Timotei Zakariasen er en annen person, altså det er Lykke Li og Timotei Zakariasen? Nei, for det står her at de som har laget låta heter Lykke Li, Timotei Zakariasen og Bjørn Ytling. Bjørn? Ytling. Nei, det også tullig navn. Tror du det også er tullig navn? Bjørn Ytling? Ytling. Bjørn Ytling, ja, og Timotei Zakariasen. Kan ikke vi si det hver gang vi spiller denne sangen her, Lykke Li, Timotei Zakariasen? Mm, eller Sakrisson, som står her faktisk. Ok, Sakrisson, ja. Lykke Li Timotei Sakrisson. Ja. Akkurat, ja, men det skal vi begynne å si. Ja da, vi skal snart ha en parodi av deg, Kjøstheim. Vi vet at hun er litt grann sexy, hun du skal parodere. Hun er fra Rogaland. Det har jeg ikke sagt. Ikke så veldig seksuell, er vesenet, og så er hun fra Rogaland, og jeg tror vi fant frem til at hun var rikspolitiker i tillegg. Ja. Hvem er nå dette? Jeg vet hvem det er. Du sier det. Nei, det er ikke Magnhild Meltveit Kuttløpa? Jo! Fantastisk, det gleder jeg meg veldig. Det er morsomt, der er det mye godt materiale. Ja, det siste. Mm. Hun snudde på flisa, hun var mot homser, og så fikk hun en homosønn, og så da var det ute. Ja. Jeg synes hun var greit allikevel. Har man satt seg et prinsipp, så skal man følge det prinsippet. Jeg synes at hun burde bare skive fra seg den sopersønnen som hun fikk. Det er ikke sånn. Hun mener jo det, hun er jo i utgangspunktet veldig negativ til homofile. Ja. Hun kan ikke bare fordi hun har fått en homosønn, bare snu på en femøring og så si... Ja, nei, det synes jeg ikke helt. Ja, men jeg mener jo... Jeg er jo en gang homohater, alltid homohater. Ikke snakk sånn! Tore, det er veldig barnslig det du sier der, men jeg mener jo at et prinsipp er et prinsipp da. Ja. Jeg er enig med deg, ikke sant? Vi får se hva, kanskje Bjørte har nei, noe å gå på. Nei, du sier, Tore, at du har... Nei, jeg sier at hvis du er homohater, så kan du snu. Ikke snakk sånn i dette programmet. Ja, jeg skjønner ikke hva som er poenget med å ha den tonen der. Jeg sier det samme som deg. Homofile. Han stikker det Steinar sier. Du må være prinsippfast. Nei, Steinar sier. Jeg sier bare at det er rart å ha en politisk overbevisning, og så får man plutselig vite at sønnen er homofil. Og så skal man bare... Ok, da synes jeg det er greit. Det samme som jeg sier... Ja, men du sier det på en sånn brutal måte. Ja, vi har respekt for alle legninger, alle raser i dette programmet her, og du får det til å høres ut som et veldig høyrevridd program, og det er vi ikke i det hele tatt. Nei, alle raser. Tore, nå prøver du å lage veldig stygg og fremmedfintlig humor. Tungbeint. Ja, tungbeint. Ja. Tungbeint. Ja. Det kan vi ikke ha, Tore. Bakstreversk. Jeg vet, du fortsatt ung og naiv, og du flakker i alle retninger hele tiden, og bare du hører et eller annet, så plukker du det opp, og så bruker du det. Du er fortsatt ung. Jeg synes Tore skulle gått ut av studio og lufta seg litt, jeg. Spør du meg, men jeg er ikke programleder her. Nei, og jeg kjører teknikken, og du er bare programsekretær, hvis det er noe som heter det. Det er vanskelig at Tore går ut, faktisk, men ja, du kan sitte og skamme deg litt grann, mens vi hører Guns Roses og Sweet Child O' Mine. Kan du ikke det? Det kan jeg gjøre. Ja. Radioresepsjonens parodispalte. Hjertelig velkommen til Radioresepsjonens studio, Magnhild Meltveit Kleppa. Jau, tusen takk for det, Steinar. Det var gildt å få komme her til Radioresepsjon, og jeg må innrømme det at det første da jeg fikk denne invitasjonen, så grunnet jeg lenge på om jeg skulle komme. Jeg hadde mange våkenetter, jeg ba til Gud, jeg las i Guds ord for å se om det fanns argumenter for å ikke komme hit. Leste men det fant du, eller jeg ikke. Leste du? Leste. Jeg las. Du las. Las, ja. Det hender at du leser, eller laser du alltid? Jeg las. Las for det meste. Ja. Ja, det du er kommunal- og regionalminister? Ja, det stemmer. Hva innebærer det? Hva er regional? Ja, hva er regional igjen? Jeg har ikke peiling. Jeg aner ikke hva den jobben går ut på. For jeg har brukt mesteparten av tiden min i det siste på å grunne over sønnen min, som har... Han har homofili? Det har han, ja. Hvordan har han fått av deg, tror du? Nei. Nei. Dette er skam han har fått over seg her på jorda, og mange undrer nok kanskje på om jeg har skiftet syn på homofili. Jeg vil bare presisere at jeg har bare skiftet side når det gjelder min son, og ingen andre. Nei, du liker ikke andre homor? Nei, bare min son. Akkurat. Hva med Per Kristian Foss, hva synes du om han? Nei. Hva med han Erling La i Høyre? Ja, nei. Nei. Hva med Rimihagen? Nei. Dette gjelder bare min son. Hva med Great Golly Girls da? Ja, de er morosamme, men jeg liker det ikke. Nei. Du liker ikke legningen deres? Nei. Men du liker legningen til din sønn? Ja, han er kjempefin legning. Og vi har snakket mye sammen om dette her, at han nå... Jeg har blitt homofil, men jeg er selvsagt ikke begeistret for det. Nei. Men sånn er det. Er det en liten lesbe i deg også, Magnhild? Jeg ser Steinar ikke bort ifra det. Nei. At det kan være det. For det er noe homofile gener der. Ikke sant? Mm. En plass kommer deg fra. Men det er noe lekkere ved lesbisk samkvem enn homoseksuell samkvem? Jeg har ikke lyst å gå i detalj, Tore. Vi vil ikke snakke om slikt. Nei. Det er så fint at du er på fornavn med teknikken vår. Det synes jeg er veldig bra. Takk. Hvordan vil... Kan jeg få gå nå? Skal jeg snart få gå? Jeg bare lurer på en ting. Altså, et spørsmål. Hva er det du undrer på? Hvordan vil det nye synet på homofili påvirke kommunal- og regionalpolitikken? Ja, det er klart at jeg vil... Jeg skjønner ikke at jeg har gjort det. Jeg tror det er bare... Hæ? Det er så likt. Ja, det er veldig likt. Ja. Nå feida vi det ut. Var ikke det greit å feide ut det? Ja. Det trenger ikke alltid være monologer, disse parodispottene. Nei, det gjør det ikke. Nei. Jeg synes det var veldig bra, ja. Jeg synes det var veldig nede, men, og det ble jo på en måte en parodi i den forstand at du skrudde litt til poengene hennes, altså ideene, men ikke kanskje nødvendigvis formen. Altså hun hørte seg ut som seg selv. Altså, det hørte seg ut som Bjarte som gjør om dialekten sin litt. Ja, jeg synes det hørte seg ut som Magnhild Meltveit Kleppa, ja. Ja, så jeg gir terningkast 5, en sterk 5. Jeg synes kanskje Magnhild her var litt dyp i målet, så jeg kan ikke gi noe mer enn en svak 4. Det var parodi, vet du. Ja, det var helt bevisst. Men hun har jo ikke i utgangspunktet noe dyp røst, så det er ikke noe sånn, altså det er jo ikke en parodi det at man gjør røsten enda dypere. Det er et godt poeng. Det er kjempebra poeng. Det var ikke hyllest heller akkurat. Nei, hyllest var det ikke. Takk skal du ha. bare, eller ikke bare hyggelig, men hyggelig. I hvert fall 3 uker til neste gang, Bjørte. Det deilig. Det takk Gud for det, altså. Ja. Vi skal høre Tom Helvi, han I singlet, vet du, som sitter og spiser I singlet, som andre. Don't Let Go heter låta, og du får den her I realresepsjonen på NRK P3. Dette P3. Tom Hell var det, Don't Let Go I radioresepsjonen på P3. Vi lader softgun MP5-en, for vi skal snart finne ut hvem som skal bli skutt I dag. Dette her har jo blitt en tradisjon, det har vi gjort I hver sending siden vi startet I 2006, var det vel? Men det jo litt vanskelig å si om dette en bra eller en dritt tradisjon. For ja, husker du den? Det var også en spalte. Ja, det var også en spalte. Kjempevellykket, ja. Veldig bra. Vi skal ikke gå ned memory lane I dag, selv om vi begynte på det, så Ja, vi tenker alltid fremover, vi veldig fremtidsorienterte Så I morgen det en atter en sending Åh! Oh! Det var lenge siden Magnhild Meltveit Kreppa fikk en I dag Ja, der straffen for å snu I homospørsmålet, Magnhild Ja Nei. Kan vi begynne å kalle Bjørte Magnhild nå? Nei, jeg må ikke det. Det litt ordentlig det da. Ja, hvis du gjør det, så skal jeg si hva nicknameet ditt på PlayStation 3. 3? Nei, ikke si det. Jeg tror du må stramme buksen litt. Sier du det hvis han kaller deg Magnhild en gang til? Hvis du kaller meg Magnhild en gang til, så sier jeg ikke det. Meltveit da. Nå? Kleppa. Kleppa, du klar? Hvis du sier Magnhild, Meltveit eller Kleppa en gang til, så sier jeg nicknameet ditt. Hvis jeg sier MMK, ja. Kan du stramme buksa deg litt? Ja, det stramt nok Det virker ikke Kom igjen, ta med kolben da It's a miracle Jeg skjønner ikke, det ikke noe mer miracle Skal vi se, jeg tar med Sorry Det kom mange, det var family det Ja, det vet du hva, det var klaget Det var Jeg traff deg I knehasen Ja, det vet du hva, det beklager jeg veldig Det sånn som skjer det Det var bare klagelig altså. Ja, neste gang jeg skyter på deg Kan du si nickname da? Det var et uheld, hallo Det var et uheld Jeg kan ikke si nickname før han sier Ikke si nickname mitt Vi skal Jeg har all grunn til å si nickname ditt nå ikke, Nei, det skal du ikke si For da sier jeg hemmelige, dype, dype, vonde hemmeligheter om deg okay. Du har mye dritt på deg Du har mye dritt på deg Du har blod på hendene Kjøsterne Last ned podcasten vår Gå inn på nrk.no/podcast Eller oppdater I iTunes Eller begynn med dette Vi sier ha det bra Vi med Red Hot Chili Peppers Ha det bra Radioresepsjonen